परिवर्तनशील है ये बात दिखती है ना, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जब संसार जा रहा है एकदम, कहने में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीन बात कही जाती है। मानो वो पैदा हुआ मनुष्य और जीता रहा और मर गया, ये तीन अवस्था होती है। इन तीन अवस्थाओं में उत्पत्ति स्थिति तो समय पर होती है, समय जो स्थित रहना है ये लंबा होता है। संसार मात्र भी उत्पन्न हुआ और रहा, फिर लीन हो गया, महासर्ग हुआ, प्रलय हुआ, महासर्ग हुआ, महाप्रलय हुआ। तो ऐसे विचार से तो उत्पत्ति और प्रलय ये तो समय पर अगर होता है और बीच में स्थिति रहती है, सर्ग की, महासर्ग की, ये सब उत्पत्ति और महाप्रलय की, सब महाप्रलय और महाप्रलय की, जैसे उत्पत्ति और मृत्यु, उत्पन्न हुआ फिर मृत्यु, बीच में जीता रहा, ऐसा दिखता है। पर विचार कर देखो आप तो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद में वो बढ़ता है, छपकार होते हैं, उत्पन्न हुआ फिर अस्थि फिर विपरिणते, मन बढ़ता है फिर अवस्थांतरिक प्राप्ति होती है, फिर घटता है फिर मिटता है। तो इसमें ये जो स्थिति दिखती है, ये स्थिति क्या है? ये उत्पत्ति स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का क्रम है। मानो पहले बालक पैदा हुआ, तो पैदा हुआ तो जो पैदा उसी क्षण ही अगाड़ी दूसरी अवस्था हुई उसकी, पहली अवस्था छोड़ दूसरी अवस्था हुई। जैसे बालक का तो जवान हुआ, बड़ी अवस्था होता था, छोटी अवस्था हरदम होती है। तो बालकपना मर गया, जवानी जन्म गई। इस तरह से पहली अवस्था छोटी, दूसरी अवस्था दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, चौथी पांचवी अवस्था, निरंतर जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्म मरना का जो प्रवाह है उसी को स्थिति कहते हैं। उसका नाम स्थिति, उत्पत्ति स्थिति प्रलय है क्या? उत्पत्ति प्रलय का जो प्रवाह है उसका नाम स्थिति है। स्थिति वो चीज है ही वही, उत्पत्ति प्रलय, उत्पत्ति प्रलय। इसमें भी उत्पत्ति स्थित प्रलय कहते हैं, उसमें भी प्रलय ही प्रलय, उत्पत्ति है ही नहीं, तो प्रलय ही प्रलय है, अभाव ही अभाव है। तो संसार का अभाव ही अभाव हो रहा, अभाव ही अभाव हो रहा। गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, समुद्र में जा रहा है, ऐसे संपूर्ण सृष्टि अनंत ब्रह्मांड ये सब के सब ही प्रलय में जा रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। तो इनका अभाव ही सत्य है, है बना नहीं है, है बना जो सत्य मान लिया है इसको ही कहते हैं अज्ञान, बेसमझी, मूर्खता। विचार करो तो बिल्कुल नित्य निरंतर संसार बह रहा है। जैसे मैं बात कह रहा हूं तो एक एक शब्द है, वो एक एक के पीछे बोला जाता है, वो पहला का बह रहा है, वो जा रहा है, एकदम जा गया। मैं आकर बोलने लगा वो बह गया, बोल रहा हूँ बह रहा है, एकदम निरंतर बह रहा है, अभाव में जा रहा है। तो अभाव ही अभाव हो रहा, संसार का अभाव ही अभाव हो रहा है, इसमें कोई संदेह है? बिल्कुल संदेह नहीं, अभाव हो रहा है। अब इसमें एक बात बता विशेष, ये जो अभाव हो रहा है, अभाव का जो ज्ञान होता है कि ये तो अभाव हो रहा है, वो ज्ञान जिसको हो रहा है उसका अभाव नहीं होता है, वो भाव रूप है। जैसे रास्ते से आदमी चले जाए, एक गया, दो गया, पांच गया, दस गया, ऐसे गया और एक देखने वाला है कि इतने आदमी गए, तो देखने वाला गया नहीं है, वो है। ऐसे ही वो प्रलय हो रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। इसको जो आप जानते हो, ये जानना है, इसका प्रलय नहीं होता है, ये ज्ञान है, ये है। अगर ये भी बह जाए तो इतना बह के कुछ जानेगा कौन? बहने वाला तो बहने वाला जानता नहीं, रहने वाला ही बहने वाला वो जानता है। बहने वाले को जानने वाला रहने वाला होता है, बहने वाला तो बहने वाला बह गया, फिर कौन बताएगा कौन? अगर रहने वाला हो ही नहीं, सब बहना ही बहने वाला हो तो रहने वाला बताएगा कौन के बह गया? तो बहने के बताने वाले को रहने वाला है, और रहने वाले को परमात्मा कहते हैं, बहने वाले को प्रकृति कहते हैं, संसार कहते हैं। यही बात, इतनी बात है, इसमें तो संदेह नहीं है ना। ये तो बह रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, तो रह रहा है, वही है। रहता रूप सही कर रखो, बहता सघन वही है। रहता सो रहता है, नित्यता न्यारा हुए निरकंदा है, रहते सो रहता। रहने वाले में रत्ति चाहिए, प्रीति चाहिए, रहने वाले के साथ रहो, मौज रह जाएगी। आप रहने वाले का अंश हो, रहने वाले हो आप। ये बहने वाला शरीर है, संसार है, आप बहने वाले नहीं हो, रहने वाला। तो संत कहते हैं कि रहने से रहते हैं सुरत्ता, रति रहने वाले से रति करो, प्रीति करो, बहने वाले से मुंह मत करो। बहने वाले से करो तो रोना पड़ेगा, प्रीति करो तो उसने आया वसन के प्रियस्तवांग रोच्यति, प्रियस्तवांग रोच्यति। तुम जो प्यारा कहता है ना, यही रुलाएगा, तेरे रोगेगा तू। ये प्यारा प्यारा कहता है, इसका अर्थ है रोने का निमंत्रण, रोने की सिवाय कुछ नहीं निकल रही। कितना प्रिय कहने वाला है, वो रुलाने वाला है। चाहे वो जाए तो रो, चाहे आप जाओ तो रो, या दोनों जाओ तो रो, उसने ये प्रियस्तवांग रोच्यति। ये प्रिय तो तुम्हारे को सुलाएगा भाई। जो रहने वाला है वो निहार कर देगा। रहने वाले में स्थिति हमारी स्वतः है, नहीं तो आपको बहने का ज्ञान नहीं होता। बहने का ज्ञान होता है रहने वाले को, बहने वाले को बहने का ज्ञान हो तो उसमें आप रहो। विश्वास सम दुख सुख स्वस्थ, स्वयं में सिद्ध है। देखो निरपक हुए तमाशा, इन बहने वाले निष्पक्ष हो जाओ, इससे अलग रहो। मौज मौज सब मौज, सर्वथा मौज, आनंद आनंद। ये स्वस्थ सब दुख सुख, सुख दुख पहने वाला है, सुख है, दुख है, दुख है, सुख है। रात बताए हर दिवस राति की तरह, दिन रात्रि वत। और आप रहे, आप सुख में रहे, दुख में रहे। देखो ये मार्मिक बात है, मार्मिक बात है, बड़ी सीधी। सुख आता है और सुख रहता है, सुख जाता है, आप जानते हो ना। और दुख आता है, दुख रहता है, दुख जाता है। तो सुख और दुख आने जाने वाले हुए, तो आप सुख में रहते हो और दुख में रहते हो, और सुख दुख के संयोग वियोग में, सुख के वियोग में दुख के संयोग में, दुख के वियोग में सुख के वियोग में इसमें आप रहते हो। तो आप न सुख हो न दुख हो, आप तो सबको देखने वाले हो। तो ये जो एक बात है, भाई दुख हो तो हम तो मर जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, ये मर जाएगा। सुख और दुख आप रहोगे, इसमें आप सुख रहो। बड़ी सीधी सर बात आगमा पाई नो अनित्यांस्थितिक आने जाने वाले हैं अनित्य आप उनको सहलो मन सहलो बेमन वही करो आप अपने मौज में बैठे रहो बस सुख आ गया दुख आ गया संयोग हो गया वियोग हो गया जन्म गया कि वो मर गया कि आदर हो गया निरादर हो गया कोई आया गया आ गया कोई गया कोई आता है कोई जाता है कोई बैठता है कोई उठता है कोई चलता है कोई फिरता है कोई आता है आप सबको जानने वाले हो आप अपने में स्थित हो तो क्या हुआ सुख दुख समुद्र को सुख स्वस्थ स्वस्थ स्वामी स्थित है स्वामी स्थित है इसका नाम है ज्ञान और जो आने जाने वालों के साथ चिपकता है इसका नाम है अज्ञान आने के बाद जब अभी राजी हो गए जाने वाले नाराज हो गए सुख आता है अच्छा लगता है दुख आता है बुरा लगता है सुख जाता है बुरा लगता है दुख जाता है अच्छा लगता है फिर क्या हुआ सुख का आना अच्छा जाना बुरा और दुख आना बुरा जाना अच्छा क्या भर गया इधर तो वही दोनों ही इधर तो ठीक है इधर बैठी है उधर इधर बैठी है इधर ठीक तो दोनों कौन देखता है जो रहने वाला है इसको देखने से एक बड़ी विचित्र बात सिद्ध होती है क्या कि मेरे मतलब ही नहीं आने जाने वाले से अब धन बहुत आ गया तो मैं निहाल हो गया चला गया तो मैं मर गया बिल्कुल वैसी बात है आ गया तो क्या हो गया चला गया क्या हो गया तुम तो है जैसे के तैसे हो हमारी इज्जत होगी हम आदमी बढ़ गए बड़े अफसर हो गए बड़े हमारी बड़ी इज्जत होगी और हम तो पद ही छूट गया लोग अंतरिक्ष आ गया हमारे बड़ा दुख आ गया तो दुख दुख कहाँ से आ गया ये तो बेहतर निकल गया तुम्हारे पास से तो मौज मेरे आनंद से कितनी बढ़िया बात कितनी सरल आगमा पाए अनित्य आगमा पाई ना अनित्या मैं तो कहा करता हूँ तुम्हारे कभी घटना घटे ना दुख आ जाए कभी सुख आ जाए संताप आ जाए बड़ी घबराहट हो तो उस समय आगमा पाई ना अनित्या आगमा पाई ना अनित्या आगमा पाई ना जपो जैसे बिच्छू उधर जी उधर जाएगा आने जाने वाले हैं अनित्य आने जाने वाले हैं अनित्य आने जाने वाले हैं अनित्य तो क्या राजी हो क्या नाराजी हो आप करके देख लेना कभी दुख आ जाए अरे ये ठहरने वाला है नहीं सुख आ जाए ये ठहरने वाला है नहीं ठहरने वाला तो आनंद है सुख दुख रेशा संबंध टूटा कि आनंद आया कि आनंद वो आया तो आया ही आया वो तो पहले से ही था ही सुख दुख में उलझे हुए थे इस वजह से उसका अनुभव नहीं होता था अब आने जाने वाले में उसने रहने वाले में कैसे तो आने जाने वाले में मत उलझो आप साहब आनंद है उस वही मुक्ति है वही आनंद है आगमा पाई नित्यास्थान तितिक्षस्व क्या हो गई यह नहीं व्यथयन्ते थे तितिक्ष होने से क्या व्यथा नहीं हो गई ये सुख भी व्यथा है दुख भी व्यथा है दोनों का नाम व्यथा है दोनों का नाम दुख है सुख का नाम ही दुख है दुख का नाम ही दुख है यंग ही न व्यथयन्ते थे पुरुषम पुरुष पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन जिस पुरुष को ये व्यथा नहीं पहुंचाते व्यथा क्या सुख आने से राजी होगा आप भी एक व्यथा है पीड़ ही आई और नाराज हो गया ये भी एक व्यथा है पीड़ है पीड़ है दाद की बीमारी होती है उसमें खुजली अच्छी लगती है जलन बुरा लगता है दोनों मिल है बीमारी अच्छा लगता है वो बीमारी बुरा लगता है वो बीमारी श्रावण को इतना अच्छा लगता ना बुरा लगता इस तरह से संसार का संबंध है ये बीमारी है सुख आता है कभी दुख आता है सुख आता खुद ही आ गई दुख आता है जरूर होगी एक बीमारी के दो रूप है ये तांत्रिक शास्त्र उन सुख दुख मत हो, क्या होगा कि स्वामृतत्व आए कल्पते, अमृतत्व आए कल्पते, अमृत की प्राप्ति का योग बन जाएगा, अंतत्व प्राप्ति की कृपा सामर्थ्य सामर्थ्य आ जाएगी, समर्थ हो जाओगे, नहीं तो असमर्थ हुए, ना ताकत हो गए। बालकपन में मेरे को मौक टेक्चर हुआ, टाइफाइड कहते थे, उसके बाद में वो ठीक हुआ। मेरे को याद है, चलो तो एक तरफ तो लाठी और एक तरफ दीवार हो तो चल सकता था, दो में एक नहीं हो तो चलना कठिन था, एक बार लाठी एक तरफ दीवार, तो क्या थी, कोई शक्ति नहीं थी, और अब है तो इसे बहुत ही शक्ति आई। तो यंग ही ना पेशेंट थे, जिसको ये पता नहीं पते हुए सो अमृतत्व आए कल्पते, अमृता की प्राप्ति होने का समर्थ हो जाता है। सुख दुख व्यथा पहुंचे तो अमर होने का अधिकारी नहीं रहा, सो अमृतत्व आए कल्पते। यंग है ना व्यथियंत थे पुरुषम पुरुष सम दुख सुखम धीरम, वो धीर है पंडित है, अमृतत्व आए कल्पते, तो सुख ही देख दो मुक्त हो गए, कैसी बढ़िया बात है सीधी। अरे सुख दुख क्या हो गए, अब बार बार क्या सुख एक दुख हो गए। देखो महाराज, लोमस ऋषि के पास पहुंचे, मार्कंडेय आदि संवाद हुआ, तो लोमस ऋषि घास का पूरा दे दिया, बैठा दे दिया, महाराज ये घास क्यों लिया, कहते ललाट में थोड़ी तपत लगती है सूरज की, जो छाया कर ली, तो महाराज ये कुटिया बना लो, ताव नहीं लगे कुटिया बना लो, कि थोड़े जीने के लिए कुटिया कौन बनावे, थोड़े से जीने के लिए कुटिया कौन बनावे, जीना कितना है महाराज, कि सतयुग त्रेता द्वापर और कली ये बीत जाते हैं जब एक चतुर्युगी होती है, ऐसी चतुर्युगी हजार होती है जब ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ऐसी चतुर्युगी हजार होती है जब ब्रह्मा रात होती है, 2000 चतुर्युग के बीतने पर ब्रह्मा का 8 पैर होता है, इस पैरों से इन दिनों से 15 दिन होगा, महीना होगा, फिर ऋतु होगी, वर्ष होता 12 महीनों का एक वर्ष होता है, और 100 वर्षों की ब्रह्मा की आयु होती है। वो ब्रह्मा जब मर जाते हैं तो मैं एक कोष सोच लूंगी, उसको केस देना चाहिए, भद्र होना चाहिए, तो एक कोष लेता हूँ, क्यों, क्यों वो रोज ही नहीं मरता रहता है, कहाँ तक कोष, कहाँ तक भद्र हो तो मरता रहता, एक कोष लेता हूँ। उम्र कितनी है महाराज, तो जितने ये रोए है वो भालू रीछ की तरह है, लोमस ऋषि नाम लोमस रो वाला रोई रुआ है, तो ये रुआ सब खत्म हो गई थी, तो उम्र है अब तक कितनी है, एक छोटी अंगुली टिक इतनी तक खाली हुई है, थोड़ा दिन रहने में कुटिया कौन बना, लघु जीवन संवत पंचदशा 15 दिन, और कल्पांत नाश घुमान ईशा, कल युग में कहते हैं 15 वर्ष की उम्र रह जाएगी, और अपमानित हमें कहा नाश होता ही नहीं, लोग वर्ष कहते हैं कुछ क्या बना बताओ, थोड़े जीने के लिए क्या कुछ यार, तपन लगी थोड़ा हाथ धोया जी है बस, तो थोड़ा और ज्यादा हुआ तो मर है तो रहने वाला नहीं है, बात तो ये सिद्ध होती है, चाहे ज्यादा रहो चाहे कम रहो, ज्यादा जीते ही मरना है, जमते जीते ही मरना है, छोटे मच्छर के 2.5 घंटा की उम्र है, 2.5 घंटा उत्पन्न हो गया, बाल बच्चे भी हो गया, मर गया, सब हो गया, ऐसे क्षण भंगुर सब क्षण भर में मरता जाता है, तो अपने सिर से अलग हो जाए, जन्मना है न मरना है, स्वअमर तत्व आए कल्पते, वो अमरता का पात्र हो जाता है, मानो अमर हो जाता है। अब हम अमर भये न मरेंगे, संत कहते अब हम अमर भये न मरेंगे, अब तत्व आए कल्पते। चौदवा अध्याय माता न भीष्म श्लोक चौदह गुणा नेता नतीते तीन देह देह समुद भगवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम अष्टते।